cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 stycznia, minęła 17. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed mrozem, miejscami temperatury spadną do minus 15 stopni. Od nowego roku samorządy muszą szkolić mieszkańców. Gdyby coś się zadziało złego, wiedzieć co po prostu zabrać. Dziś Międzynarodowy Dzień Braille'a, w Polsce żyje około 100 tysięcy osób całkowicie pozbawionych wzroku. Przed nami mroźna noc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Obowiązują one w powiatach podgórskich, województw małopolskiego i podkarpackiego, mówi Polskiemu Radiu dyżurny synoptyk IMGW Piotr Mańczak. Temperatury spadną tam poniżej minus 10 stopni. Lokalnie na Podhalu, w kotlinach Beskidu Sądeckiego oraz w kotlinach bieszczadzkich prognozujemy spadek temperatury do około minus 15 stopni. A przy okazji mrozów intensywniej ogrzewamy domy. Straż pożarna przypomina, by montować czujki dymu i tlenku węgla. Brygadier Karol Kieszkowski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej mówi, że czujka ratuje życie, a jej koszt jest nieduży. Chodzi o to, żeby czujki dymu lub czujki tlenku węgla znalazły się powszechnie w naszych domach. I już od 23 grudnia taki obowiązek jest w tych domach nowo powstających, nowo wybudowanych. Wyposażenia w autonomiczną czujkę dymu, czy taką, którą można przenosić na baterię, to jest naprawdę niewielki koszt, około 60 zł. Brygadier Kieszkowski podkreśla, że są urządzenia, które wykrywają zarówno dym, jak i tlenek węgla. Nie trzeba więc montować osobnych czujek. Budowa schronów i organizacja szkoleń z udzielania pierwszej pomocy to nowe obowiązki samorządów. 1 stycznia weszła w życie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Szkolenia będą realizowane na wypadek sytuacji kryzysowych, mówi wójtka gminy Redzikowo na Pomorzu Barbara Dykier. Mieszkańcy mają wiedzieć, gdyby coś się zadziało złego i dostają sygnał alarmowy. Nie wiem, jest wichura, powódź, nie daj Boże, czy jeszcze inne zagrożenia, to wiedzą, co należy zabrać z domu. Mówimy o takich tych plecakach ewakuacyjnych, co powinno się znaleźć w tym plecaku, co tak naprawdę powinniśmy mieć przygotowane. Wiceprezydentka Słupska Beata Chrzanowska dodaje, że dużym wyzwaniem dla samorządów będzie budowa infrastruktury ochronnej dla cywilów. Tych schronów chociażby, miejsc zgromadzeń zabezpieczonych przed czynnikami zewnętrznymi trudnymi jest niewiele i to jest największy problem. My stajemy teraz przed takim zadaniem, czy wszyscy mieszkańcy naszego miasta znajdą miejsce schronienia odpowiednio zabezpieczone. Na realizację zadań samorządy mają dostać subwencje z budżetu państwa, a raport z realizacji przedstawią za 2 lata. Rosyjscy ratownicy zebrali ponad 86 tysięcy ton skażonego mazutem piasku i ziemi po obu stronach cieśniny Karczeńskiej, poinformowało Ministerstwo do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji. Wyciek mazutu został spowodowany przez katastrofę 2 tankowców w cieśninie Karczeńskiej 15 grudnia. Cieśnina ta leży pomiędzy terytorium Rosji i anektowanym przez nią w 2014 roku ukraińskim Półwyspem Krymskim. Łączy Morze Azowskie z Morzem Czarnym. Mazut jest ciężkim olejem opałowym, który przyjmuje stałą formę przy temperaturze 25 stopni i nie wypływa na powierzchnię wody, ale osiada na dnie i pozostaje zawieszony w wodzie. Wskutek wycieku, jak informowały organizacje zajmujące się ochroną środowiska, zginęły delfiny, morświny i ptaki morskie. Dziś Międzynarodowy Dzień Braille'a. To alfabet wynaleziony w 1825 roku, by ułatwić życie osobom z dysfunkcjami wzroku. Dzięki niemu niewidomi mogli zacząć się uczyć, pracować i samodzielnie żyć. W Poznaniu pod tym kątem nie jest źle, ale mogłoby być lepiej, mówi założycielka Niewidzialnej Ulicy Jolanta Zielińska-Kaźmierczak. Te miejsca, które powinny być opisane Braillem, są. Gorzej tutaj mają osoby, tu mówimy o osobach niewidomych, dla nich jest przede wszystkim ten Braille, no bo jednak słabo widzące osoby, większość z nich nie zna Braille'a, więc dla nich powinno być oznakowania takie kolorystyczne. Naukowo jest to sprawdzone i badania, ale też doświadczenie, że kolor żółty, taki ostry żółty na czarnym tle, to jest taki ostatni kolor, kiedy te osoby zauważają. Niewidzialna ulica to centrum edukacyjne przybliżające świat niewidomych. Osoby widzące mogą się tam poczuć, jak w przestrzeni miejskiej czują się osoby z dysfunkcją wzroku. A szacuje się, że w Polsce żyje około 100 tysięcy osób całkowicie pozbawionych wzroku. Wielu z nich nie zna już alfabetu Braille'a, który jest wypierany przez różnego rodzaju czytniki i nowoczesne technologie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sport Krzysztof Łoniewski. Dobry wieczór. W kadrze naszych skoczków pełna stabilizacja. Dobrze radzi sobie Paweł Wąsek, reszta albo przeciętnie, albo beznadziejnie. W trzecich zawodach turnieju czterech skoczni w Innsbrucku Wąsek zajął piątą lokatę. Wczoraj, tak jak mówiłem, z tym timingiem był duży problem. Starałem się to odbicie bardziej dojechać. Myślę, że to wyglądało dziś dużo lepiej i też wynik od razu dużo lepszy. Mówił Paweł Wąsek. Lokaty pozostałych Polaków odległe. 24 był Jakub Wolny, 26 Dawid Kubacki, 32 Aleksander Zniszczał i dopiero 48 Piotr Żyła. Karty znów rozdawali Austriacy. Wygrał Stefan Kraft, przy okazji objął prowadzenie w całym cyklu. Drugie miejsce zajął Jan Herl, trzecie Daniel Czofenik. Lepsze wiadomości mamy z antypodów. Nasi tenisiści awansowali do finału United Cup, to rywalizacja drużynowa. W półfinale pokonali 3-0 reprezentację Kazachstanu. Gry singlowe wygrali Iga Świątek z Jeleną Rybakiną i Hubert Hurkacz z Aleksandrem Szewczenką. Trzeci punkt wywalczył nasz mikst Maja Chwalińska i Jan Zieliński. Posłuchamy ostatniego z wymienionych. Znakomity występ naszych singlistów, perfekcyjna gra Huberta, znakomity mecz Igi przeciwko bardzo ciężkiej rywalce zapewnił nam zwycięstwo już po grach singlowych. Cieszymy się niezmiernie, będąc ponownie w finale. W jutrzejszym rzeczonym finale zagramy z Amerykanami, lepszymi w półfinale od Czechów. Co w futbolu? W okresie świąteczno-noworocznym niemal bez wytchnienia kopią w Premier League. Tottenham zdążył już przegrać u siebie 1-2 z Newcastle. Crystal Palace do przerwy przegrywa z Chelsea 0-1 w derbach Londynu, a City 2-0 prowadzi na Etihad z West Hamem. W kraju w siatkarskiej plus Lidze Panów GKS w Katowicach przegrał zgodnie z oczekiwaniami 1-3 z Aluronem Wartą Zawiercie, a w trwającym meczu PGS Krybełchatów z Bogdanką Lublin trwa tiebreak i mamy remis po 7. Na zakończenie wracamy do sportów zimowych. Sara Hektor wygrała slalom gigant alpejskiego Pucharu Świata w Krańskiej Gorze w pięknych Alpach Julijskich w Słowenii. Szwedka wyprzedziła nastoletnią Albankę Larę Kolturi i Nowozelandkę Alice Robinson. Maryna Gąsienica Daniel niestety tak zwany prime wydaje się mieć za sobą. Była dopiero 33. Magdalena Łuczak wypadła jeszcze gorzej. Uplasowała się na pozycji 43. A sport wróci na naszą antenę za 2 godziny. Są ostrzeżenia przed silnym mrozem na południu, nawet do minus 15 stopni. W centrum będzie w nocy około minus 5, a nad morzem 0. Na północy i w Karpatach może popruszyć śnieg, możliwe też zamiecie śnieżne. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane. Autopromocja. To był przełom. Polska królowa soulu stała się też królową blues rocka i alternatywy. Płyta Prąd, te 10 piosenek zelektryzowało nas 10 lat temu. Teraz artystka postanowiła nam o tym przypomnieć. Może być tak, że skończysz się to płaczem. Może być tak, może być. W grudniu zeszłego roku Natalia Przybysz i jej zespół zagrali w Trójce, a my z dumą prezentujemy ten koncert. Na antenie w niedzielę zaraz po 19:00. Zapis wideo na naszej stronie i kanale YouTube. Zapraszam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G85. Mocna bateria, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1099 zł. Teraz za jedyne 999,99. Z kodem rabatowym taniej. Niezwykłe muzyczne show powraca w nim. Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik, Robert Janowski i Andrzej Piaseczny. The Voice Senior oglądaj już dziś o 20 w TVP2. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie.

utwór Window formacji The Weather Station, czyli Tamara Lindemann na czele i zapowiedź nowej płyty, która ukaże się 17 stycznia. Płyta nosi tytuł Humanhood. Ten utwór już znamy i właściwie wszystko w tym momencie wygląda tak, jakbyśmy się zajmowali tym, co w danym tygodniu się dzieje. No ale mamy początek roku. Okoliczności rzeczywiście są dość wyjątkowe. Nie będziemy podsumowywać roku 2024. Nie spoglądamy na to, co minęło. Z podsumowaniami jest zresztą trochę tak jak z kuchnią świąteczną. Najpierw czekamy przez cały rok, nie możemy się doczekać, a później okazuje się, że całkiem szybko mamy dość. No więc w tym wydaniu Tygodnika Muzycznego spojrzymy do przodu, na to, co dopiero przed nami, na albumy, które dopiero do nas trafią za chwilę lub za czas dłuższy. I na różne od dawna wyczekiwane powroty ulubionych wykonawców, na koncertowe okazje, na wielkie jubileusze, które nadchodzą, niekoniecznie te, które dzisiaj, bo początek roku nie sprzyja takim okolicznościom. No i z dzisiejszej perspektywy będziemy patrzeć na ten 2025 rok, który zapowiada się fantastycznie. Zawsze wszystko na początku stycznia zapowiada się fantastycznie. To może być rzeczywiście, tak jak zapowiadaliśmy w tę audycję, najlepszy rok w historii muzyki, no ale prawdopodobnie trzeba będzie dokonać paru korekt. To zaczynamy od utworów, które znamy. No tu będą się powtarzały single wydane jeszcze w 2024 roku, ale zapowiadające płyty już z roku bieżącego. Choćby płytę super projektu Everything is Recorded, kierowanego przez Richarda Russella. Znamy już dwa utwory. Wiemy, że Bill Callahan wśród gości, wiemy, że Kamasi Washington, Sampha, Jawobble, Noah Cyrus i tak dalej, i tak dalej. No to tylko Richard Russell jest w stanie zgromadzić taki skład. Album w całości ukaże się pod koniec lutego. Będzie nosił tytuł Richard Russell is Temporary. No i sam Richard Russell mówi o tym, że po prostu to była fantastyczna rzecz, żeby, jak się pomyśli, chciałbym mieć bas, który brzmi jak bas Jawobla, żeby ściągnąć Jawobla na gitarę basową. No i w ten sposób wyglądała praca nad tym albumem. Myself, I'm disconnected from my health. I'm disconnected. I'm sorry, I haven't been there for you. Sorry, I haven't been there for you. But I'm living in the past and you're living in your heart. And I wonder where you are, yeah. I wonder where you're going. Didn't know how good I had it back then. I'm scared of me. Everything is recorded w towarzystwie Samfy, Lori Groves, Jawobla i jeszcze Yaz Ahmed, która również wydaje płytę i to zdaje się tego samego dnia, 28 lutego ukaże się ten album. No, rok już w tej chwili, jeśli chodzi o pierwsze przynajmniej 3-4 miesiące, wypełniony jest dość szczelnie zapowiedziami bardzo ciekawych albumów. Będę dzisiaj o nich mówił. Tych z Państwa, którzy mają już jakieś daty w kalendarzu zaznaczone i oczekiwane, daty muzyczne, dodam, premier, wydarzeń, koncertów, zapraszam. bartłomiej.chaciński@polskieradio.pl. Bardzo chętnie poznam Państwa typy, skonfrontuję je ze swoimi. Od razu powiem, że ja w tym roku czekam w pierwszej kolejności na nowy album grupy Pulp. Nowy album i koncerty, rzecz jasna, bo to jest formacja, która znów koncertuje od już kilkunastu miesięcy i są daty zapowiedziane na rok 2025 również. Do niedawna nie było potwierdzenia, że powstanie nowa płyta. Owszem, na koncertach pojawiały się nowe utwory, takie jak Spike Island, choćby taki jak utwór A Sunset, napisany z Richardem Hawleyem. No ale wszystko, co dotyczyło płyty, oparte było na takiej instagramowej plotce. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie Jarvisa Cockera w kapelusiku machającego do aparatu. Okazuje się, że ktoś go spotkał i okazało się, że spotkał go w drodze ze studia. I na bazie tego jednego wpisu powstała teoria, że może w 2025 roku płyta się ukaże. No, mamy kolejną informację naprowadzającą. Wiemy, że grupa Pulp podpisała kontrakt z Rough Trade, więc wszystko wskazuje na to, że płyta będzie. Ale my, żeby ją zapowiedzieć, musimy się cofnąć o ponad 11 lat do ostatniego singla grupy Pulp, After You, bo to jest piosenka, z którą będziemy konfrontować ten nowy materiał. Express to the graveyard, I know. So what are you waiting? waiting for? Hey ho, let's go! From disco to disco, from Safeway to Tesco, we're shopping around from the cradle to death row. Don't stop till the train has pulled into the station, and I'll hold the door for you. No, I insist, after you! After You, utwór z 2013 roku, który prawdopodobnie będzie miał kontynuację w najbliższych miesiącach. Nie wiemy kiedy, no ale jeśli chodzi o te największe nazwiska, największe nazwy pojawiające się w zapowiedziach, to jeszcze dat nam nie podano. Tak jest z Brianem Ferrym, który, to też już oficjalne, opublikuje nowy materiał w roku 2025. Dotarła do tej informacji redakcja magazynu Uncut. Ferry komentował, że tak dobrze mu się współpracowało z Amelią Barrett, pisarką i malarką brytyjską, która była współautorką jednego nowego utworu, który pojawił się w 2024 roku, utworu Star, stworzonego w teamie z Trentem Reznorem i Atticusem Rossem, że aż powstało z tego więcej utworów. I ta cała paleta pojawi się na nowej płycie, a na razie mamy do dyspozycji tylko ten wspomniany utwór Star, który był jedynym nowym, jedyną nową pozycją na retrospektywnym zestawie, który ukazał się w październiku ubiegłego roku. Line. Never had

artystów z Motown Records, choćby kompozycja Love Thief. Także zaskoczeń też nie zabraknie. Będą też nawiązania do Boba Dylana i do jego I Want You z tekstu tej piosenki, z piosenki pochodzącej z albumu Blonde on Blonde. Wzięła Susan Vega tytuł utworu Chambermaid, jednego z nagrań na tej nowej płycie Survival of the Fittest. Jeśli zapytaliby mnie państwo o to, jaka będzie dominanta muzyczna na tego nowego roku, to mogę powiedzieć dziś jedno. To będzie rok country. Co prawda, owszem, no, mieliśmy przebłyski nowego zainteresowania country przy okazji ostatniego materiału Beyoncé chociażby. Różnego typu przebłyski w tak zwanym mainstreamie, ale tego będzie więcej, proszę mi wierzyć. Po pierwsze, dojdzie do takiej mijanki swoistej Lany Del Rey i Taylor Swift, bo co prawda, jak wiemy, współpracują z tym samym producentem, Jackiem Antonoffem, Lana Del Rey w dalszym ciągu, ale Del Rey nagra płytę, a właściwie już nagrała płytę country. Ta płyta jest już gotowa, czeka na majową premierę. Będzie nosiła tytuł The Right Person Will Stay i została nagrana w Nashville. I idzie dokładnie w tym kierunku, z którego Taylor Swift swego czasu uciekała. No a skoro nie kierować się wskazaniami Beyoncé, skoro mielibyśmy się nie kierować wskazaniami Lany Del Rey, to może powinniśmy się kierować wskazaniami 1/4 zespołu The Beatles. Started to fall. I turned away from all the things that matter. Got lost in the dust. No one to trust. My world came crashing down and shattered. I've been Ringo Starr z albumu Look Up, który ukaże się już za 5 dni, więc tutaj nie trzeba długo czekać. W tym utworze Thankful Ringo Starr w duecie z Alison Krauss. No i to będzie płyta country, po prostu. I tyle. No, różne wątki związane z tą muzyką pojawiają się i na ekranie, bo w filmie kompletnie nieznany o Bobie Dylanie, który można już zobaczyć w kinach na pokazach przedpremierowych. On oficjalną premierę będzie miał za kilka dni. Tam jest ważny wątek, bardzo istotny wątek country, jako takiego gatunku, który podobnie jak rock and roll jest takim gatunkiem dzikim, mocnym, nęcącym dla folkowego już wtedy mistrza Boba Dylana, młodego mistrza, który chce się zmienić, chce poszerzać publiczność, no i chce poszerzać tę publiczność w tym kierunku, w którym rzeczywiście robią to inni, w sposób, w jaki choćby robi to Johnny Cash, także ekranowy. Tam mamy oczywiście znowu postać Johnny'ego Cash'a, mamy podobny okres, co w filmie Spacer po linie, biografii ekranowej właśnie Johnny'ego Cash'a, też nakręconej przez Jamesa Mangolda, więc tutaj się wszystko zgadza pod tym względem i można sobie poskładać różne wątki, wielkie wątki z historii muzyki amerykańskiej. Składać, jeśli chodzi o wątki kantrowe, będzie co w tym roku, bo, no tak, Lucinda Williams choćby, nowa płyta Patterson Hood, to będzie też album z rejonów, które zahaczają o country. Nowy album The Water Boys, o nieznanym jeszcze tytule, który ukaże się w kwietniu. To będzie płyta stworzona we współpracy ze Steve'em Earlem, więc myślę, że też kantrowe, country rockowe, country bluesowe wątki tam się pojawią. No i oczywiście mamy przecież Boniego Prince'a Billego i zapowiedź nowej płyty, która już pod koniec stycznia, ten album nosi tytuł The Purple Bird, jest powrotem na takie kantrowe terytorium dla tego artysty i myślę, że ponieważ też był nagrywany w Nashville, mogli się gdzieś mijać Bonnie Prince Billy i Lana Del Rey. To by dopiero była współpraca. Make our furthest horizon the end of the street. That's how we make it our home. Look in the eyes of the people we meet. That's how we make it our home. We thank the Lord before we break bread. That's how we make it our home. We never forget the names of our dead. That's how we make it our home. Batten the hatches when the going goes. Save some for tomorrow. Never can know when the hard times are coming to push you down low. You're only as good as the people you know. Harvest the honey and string up the beans. That's how we make it our home. Do it by hand and screw the machines. That's how we make it our home. Down the fences and pull up a chair. That's how we make it our home. Nobody's perfect and nobody cares. That's how we make it our home. Stare at the sunset and nod at the wall. Winter and spring and summer and fall. Answer the door when your friends come to call. There's not that much to it, no rework at all. Let go my ego and embrace my ear. That's how we make it our home. Pocket wolves, pickups, and just the right kid. That's how we make it our home. Well, we've got power and it's all. I've been wrong before and I'll be there again. I don't have any answers, my friend. Just this pile of old questions my memory left me here. In the field of opportunity, it's plowing time again. I'm going back to my house, but I'm not going now. It's too early to be leaving here somehow. Let me bore you with this story, how my lover let me down. Well, I borrow seeds of sadness from the ground. In the field of opportunity, it's plowing time again. There ain't no way of telling where these seeds will rise or when. I'll just wait around till springtime, and then I'll find a friend. In the field of opportunity, it's plowing time again. I'll be rocking on the porch, trying to picture you and where you are. And there'll be no hesitating when Cupid lights the torch, with those headlights coming down the hill between the stars. In the field of opportunity, it's plowing time. There ain't no way of telling where these seeds will rise or when. I'll just wait around till springtime, then I'll find a friend. In the field of opportunity, it's plowing time again. In the field of tygodniku muzycznym najpierw Bonnie Prince Billy z najnowszej płyty The Purple Bird, która ukaże się za kilka tygodni, a później Neil Young i utwór Field of Opportunity z albumu Oceanside Countryside, który jest takim zgubionym albumem z dyskografii Younga, oryginalnie nagranym w 1977 roku, wtedy oficjalnie się nie ukazał. A teraz mamy dzięki temu wśród najnowszych singli, nowych pierwszych singli nowego roku, właśnie Field of Opportunity. Płyta ukaże się, reedycja, właściwie pierwsze oficjalne wydanie 14 lutego. Neil Young koncertuje i Neil Young jeszcze dodatkowo wyda nową płytę z zespołem The Chrome Hearts w tym roku. A również w tym roku ukaże się nowy album folkowej wokalistki z Japonii Ichiko Aoby. Bardzo na tę płytę czekam i to jest jeden z tych albumów, które na pewno będziemy pod koniec lutego Państwu prezentować. Luminescent Creatures, taki będzie nosił tytuł, a utwór, którego zapowiada, nosi tytuł Luciferin i zamknie pierwszą godzinę tygodnika muzycznego. Thank you.